Vítajte pri našom ďalšom skúvaní. Dnes sa pozrieme na jedno naozaj ikonické miesto v Lisabone, kafé reštaurante Martino da Arcada. Máme tu výňatok s ložaskom História, takže sa ponoríme do príbehu tejto historickej kaviarne. Áno, je to miesto s naozaj hlbokými koreniami. Siaha to až do roku 1782. To už je pekná história. To teda je viac ako 200 ročia. Ale nezačínalo to hneď ako kaviareň, ako ju poznáme dnes, však? Vôbec nie. Pôvodne to bola Casa da Neve, teda Dom snehu. Dom snehu. Presne. Predstavte si, v 18. storočí predávali nápoje a ľad. Vtedy to muselo byť niečo, no nie? No, určite áno. A ten názov? Ten sa menil viackrát. Bola to Casa de Café Italiana, potom Café do Comercio, dokonca Café dos Jacobinos. Jacobinos, to znie politicky. Áno, presne, naznačuje to aj ozvený doby. Neskôr to bolo Café da Arcada do Terreiro do Paso, až potom v roku 1829 prišiel nový majiteľ Martino Bartolomeu Rodríguez. A ten podnik pomenoval jednoducho po sebe Martinho. Aha, takže odtiaľ je to Martinho a ten dodatok da Arcada. No ten prišiel o niečo neskôr vlastne, aby sa to odlišilo od inej kaviarne, ktorú ten istý Martinho mal na inom mieste. Rozumiem. Aby bolo jasné, že je to tá pod Arcádami. Presne tak. Pod Arcádami na Praça do Comercio, čo je vlastne stále srdce Lisabonu. A zjavne sa to rýchlo stalo viac než len miestom, kam si človek zajde na kávu. Hralo to dôležitú úlohu v kultúrnom živote? Absolútne. Bola to taká povinná zastávka pre umelcov, spisovateľov, no proste intelektuálov tej doby. Stalo sa to epicentrom rôznych diskusí, tvorby. Viete, pre Fernanda Pessoa, jedného z najväčších portugalských básnikov, to bolo prakticky ako druhý domov. Viem, že sa hovorí, že tam má dodnes svoje miesto. Je to pravda? Áno, áno, jeho stôl je tam stále rezervovaný. Je to asi najžiadanejší stôl v celej kaviarni. A steny sú plné zarámovaných spomienok na ňo. Je tam aj taký dosť dojemný príbeh. Mm-hmm. Že práve pri tomto stole si Pessoa a jeho priateľ, umelec Almada Negreiros, dali na jeseň 1935 poslednú kávu. A to bolo len pár dní pred tým, ako Pessoa zomral. Páni, to je naozaj silný obraz. Človek si tam asi naozaj vie predstaviť tú históriu. Ale predpokladám, nebol jediný, kto tam zanechal stopu. Vôbec nie, tá kaviareň vzdáva hold aj ďalším velikánom. Sú tam stoly venované osobnostiam ako filozof Eduardo Laurenšo alebo José Saramago, nositeľ Nobelovky. Áno, Saramago? Maliar Julio Pomar, filmový režisér Manuel de Oliveira, herec Rui de Carvajal. Je to naozaj taký prierez s portugalskou kultúrou 20. storočia. Ale je to aj taký iný aspekt toho príbehu, možno menej známy. Viete, je zaujímavé, že až v roku 2017 sa vlastne objavil plán venovať stôl aj nejakej významnej žene. Až v 2017? To je dosť neskoro. Presne. A to oneskorenie, no, nie je náhodné. Odráža to 10 ročia, počas ktorých boli hlasy a názory žien v týchto tradičných lisabonských kaviarniach a intelektuálnych krúžkoch. Tým sa hovorilo tertulias. Tertulias? Mhm. Tertulias, takže hlasy žien tam boli systematicky, no, prehliadané, alebo proste odsunuté na okraj. To je dôležitý bod. Ukazuje to, že aj takéto slávne miesta majú svoje, povedzme, zložitejšie dejiny. Pripomienka, že história nie je len černobiela. Presne tak. Je to súčasť celkového obrazu. No, z toľkej histórie a kultúry človek aj vyhľadne. Predpokladám, že sa tam dá aj dobre nájsť a napiť, nie? Určite áno, je to stále fungujúca reštaurácia. Medzi špeciality patria napríklad čerstvé ryby, to je pro Lisabon typické, potom mušle na spôsob bulhian pato, tie sú výborné. Tie poznám, áno. Tradičná kačacia rýža, rôzne úpravy tresky, bakalau samozrejme. A potom majú svoje signature jedlo, bifie a Martinho. Steak a la Martino. Čím je špeciálny? Znie to zaujímavo. Je to steak, ktorý sa podáva s takou unikátnou omáčkou. Je pripravená z kávy a smotany. Káva a smotana k steaku. Fakt? To musím niekedy skúsiť. Je to originálne, áno. K tomu samozrejme patrí aj rozsiahla vína karta, vína z celého Portugalska a ešte taký tip, ak by sa niekto ponáhľal alebo mal chuť na sladké, hneď vedľa v ich druhej prevádzke majú vraj vynikajúce pastel de nata. Dobre vedieť. Takže keby sme to mali zhrnúť, čo je také hlavné posolstvo príbehu Martino da Arcada? Čo si z toho odniesť? No, že to nie je len nejaká kaviareň alebo reštaurácia. Je to vlastne živá kronika. Živá súčasť kultúrnej histórie Lisabonu. Miesto, kde sa už vyše 200 rokov stretávali ľudia, myšlienky, tvorili sa diela, debatovalo sa. To spojenie minulosti a prítomnosti tam musí byť naozaj cítiť od toho pesovho stola až po tú snahu napraviť tú historickú nerovnosť voči ženám, ktorú ste spomínali. Presne. Tá história tam nie je len niekde v knihách alebo na stenách, ona tam naozaj dýcha z každého kúta a stále vlastne ovplyvňuje aj súčasnosť. Kto by to chcel zažiť, adresa je Prasa do Comercio číslo 3. A na záver, možno nejaká myšlienka na ďalšie premýšľanie pre našich poslucháčov. Možno toto. Keď už teraz vieme o tých 10 ročiach, počas ktorých boli ženské hlasy z týchto tradičných priestorov v podstate vylúčené, tak aké ďalšie skryté príbehy, prehliadané pohľady alebo zabudnuté hlasy by mohli ukrývať iné historické podniky, či už v Lisabone alebo kdekoľvek inde na svete?